Ja, het mocht weer lekker zingen in de kerk. Maar ja, twee coupletjes maar. En dan ook nog op praatniveau. Opent uw mond, staat er in vers 12 van Psalm 81. En in de nieuwe berijming luidt de tweede zin zelfs: laat je stem maar schallen. Die hebben ze vast niet uitgezocht vandaag. Goedenavond, hartelijk welkom bij Het Oog. Morgen begint een nieuwe fase in het MH17-proces. Maar heeft het OM wel zo'n sterke zaak? En hoe stevig houden GroenLinks en de Partij van de Arbeid elkaar vast nu Mark Rutte en Wopke Hoekstra hebben gezegd dat ze die twee partijen niet samen willen? Ik ga ook praten met Willem-Jan Ausma, een succesvol strafpleiter. Maar hij wil het over een andere boeg gooien. En John Jansen Verhalen natuurlijk, want het is de eerste zondag van de maand. En John ziet heel veel poëzie op straat. Maar eerst maar eens het nieuwsoverzicht van vandaag. Zondag 6 juni. Opiniemaker Siewert van Linden heeft spijt betuigd over zijn omstreden mondkapjesdeal. Dat is mijn fout, daar mag je mij op aanspreken. En dat is ook waarom ik nu al 3 weken lang onder vergrootglas lig en dat er een zo'n morele kwestie in Nederland staat. Dat is mijn fout. Hij hield persoonlijk 9 miljoen euro over aan de verkoop. Dat is natuurlijk excessief veel. Journalisten van Follow the Money kwamen erachter dat Van Liende loog over die deal. Want hij had telkens gezegd dat er geen winstoogmerk was. En ook dat was een grote fout, zei Van Liende in Buitenhof. Wat ik zelf had moeten doen was transparant te zijn, opener zijn en denk ik in de kern nooit akkoord gaan met geheimhoudingen als dat betekent dat je directe omgeving daardoor zo teleurgesteld in je raakt. Het geld teruggeven doet hij niet. Hij wil het beleggen en de winst besteden aan onder meer kankeronderzoek. Deze journalist van Follow the Money had na het tv-interview nog veel vragen. Mijn algemene oordeel lang niet op alle punten geloofwaardig. Gisteren hebben we aandacht besteed aan het opengaan van musea, bioscopen en restaurants. Maar er is nog een coronaversoepeling waar veel mensen enthousiast van werden. Ik had het er net al over. Er mocht weer gezongen worden in de kerk. Niet zoals eerst. Als we de ro-ro-ro-ro-ro-rom. Maar op praatniveau. Als wij de ro-ro-ro-ro-ro-rom. Het was even wennen, maar de kerkbezoekers waren er blij mee. Ik vond het heel bijzonder. Dat is toch weer eens een heel anders gevoel, zingend de kerk uit. Voor Max Verstappen-fans was het geen fijne dag. Hij kreeg tijdens de Formule 1-race in Azerbeidzjan een paar ronden voor het einde een klapband, terwijl hij aan de leiding ging. De frustratie die knalt uit zijn ogen natuurlijk. En hij was er zo dichtbij. Nadat alle brokstukken waren opgeruimd, moesten de laatste ronden nog worden gereden. Lewis Hamilton zag zijn kans schoon, maar helaas. Hamilton gierend van start. Perez gooit de deur dicht. Oh, hij gaat echt door. Lewis flikkert het in het puntje. Sukkel. Weg is Hamilton. Weg is Hamilton. Toedels. Ik denk dat ze remmen het niet meer doen. Verstappen staat daardoor toch nog op de eerste plaats in het klassement. Bij het voetbal was er meer Nederlands succes. Oranje versloeg Georgië met 3-0. De spelers waren goed uitgerust, merkte deze jonge fan die 's middags tevergeefs voor het spelershotel stond. Zij nog gaan slapen, zeiden ze. Zij is nog gaan slapen, maar ze moeten straks voetballen. Ja, daarom rusten ze ook. De commentator van dienst was minder tevreden. Er gingen de nodige dingen goed, maar er ging ook ontzettend veel fout. Met name in de eerste helft, toen er flink wat kansen werden weggegeven. Maar uiteindelijk staat er dus een 3-0 zegen op het scorebord. Bij de atletiek liet zijn collega Andy Houtkamp zich juist helemaal gaan. Want Sifan Hassan verpulverde het wereldrecord op de 10 kilometer. En dan komt ze nu richting de finish. En is er een geweldig nieuw wereldrecord. 29-06-84. Record, record del mundo para Sifan Hassan. Ongelooflijk. Bijna 11 seconden van de wereldrecord is er afgegaan. Wat geweldig knap. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. Sifan Hassan is nu al de grote favoriet op de 10.000 meter van Tokio. Nou, fantastisch inderdaad. De CDU, we gaan even naar Duitsland, blijft de grootste in Sachsen-Anhalt. Ze haalde veruit de meeste stemmen. AfD, Alternatief voor Deutschland, volgt als tweede partij op ruime afstand. Daar ga ik eens over praten met Wouter Zwart. Hij is correspondent in Duitsland. Dag Wouter. Hallo, goedenavond. Ja, er werd rekening gehouden met een nek-aan-nek race, hè, met de AfD. Maar die spanning bleek dus niet terecht. Ik hoorde jou daar zaterdagochtend toch een beetje op preluderen. Ja, klopt. Ja. Ik denk dat ze bij de CDU opgelucht zijn. Ja. Ik denk dat dat wel het juiste woord is. Ja. We weten allemaal, die partij die staat er in de landelijke trends gewoon niet zo goed voor. Mm-hmm. Hè. Je hebt de populaire bondskanselier Merkel, die vertrekt. Hè, dus die Merkel-bonus die valt weg. De partij heeft heel veel kritiek gekregen over de regeringsaanpak van de coronacrisis. Zij zijn natuurlijk de regeringspartij. We hoorden net al even Siewert van der Linden voorbij komen. Nou, Duitsland heeft zijn eigen mondkapjes kwestie gehad. Daar zijn CDU'ers bij betrokken geweest. Kortom, er werd gevreesd voor een tegenvallend resultaat. Ja, en hoe kan dat dan? Dat de CDU toch nog opeens als een grote winnaar uit de bus komt? Nou, dat komt dus voor een heel groot gedeelte. Kun je dat op het konto schrijven van de zittende minister-president daar in Sachsen-Anhalt. Dat is de CDU'er Reiner Haselhoff. Het is niet zozeer de partij CDU die heel populair is in de deelstaat. Hij is heel populair. En we waren de afgelopen dagen in de regio. Je hoorde daar toch veel de klacht dat het CDU haar profiel een beetje is kwijtgeraakt. Hè? Toch 15 jaar lang geregeerd met Merkel. Maar waar staat die partij nou eigenlijk voor? Het is allemaal zo vanzelfsprekend geworden, dat regeren. Maar wat je daar echt veel hoort in die oostelijke deelstaten, die voormalige DDR, waar is dat conservatief-christelijke karakter van die CDU gebleven? Is het niet allemaal een beetje te ver naar links opgeschoven onder Merkel? Nou, hoe kom ik nou van die ontevredenheid over de CDU naar de verkiezingsoverwinning van vandaag? Die meneer Haselhoff, die is echt het verschil. Hij, dat zie je ook in allerlei vraaggesprekken die zijn gehouden met kiezers. Hij wordt door heel veel kiezers gezien toch wel als iemand die wel begrip toont voor die economische zorg in die oostelijke deelstaten, die echt wel hun belangen behartigt. En hij lijkt toch ook wel degene die heeft voorkomen dat heel veel mensen in hun ontevredenheid verder rechtsaf zijn geslagen naar de AfD. Mensen lijken ook een beetje geschrokken van het feit dat in die peilingen de AfD misschien wel nek aan nek zou gaan. En die hebben uiteindelijk toch voor deze manier gekozen. Hij was zijn eigen firewall, zou je kunnen zeggen, naar uiterst rechts. Nou ja, als het echt om deze persoon ging, betekent dat het ook dat we hier niet veel uit kunnen concluderen voor de uitslag van de landelijke verkiezingen voor het Duitse parlement in september? Ik denk dat je dat heel goed zegt. Ja. Ik moet het een beetje uitleggen. Sachsen-Anhalt is uiteraard Duitsland, maar niet heel Duitsland is Sachsen-Anhalt. Het is een relatief kleine deelstaat. Er wonen niet zo heel veel mensen. Het is ook wat conservatiever, zou je kunnen zeggen, dan de landelijke trend in Duitsland. Natuurlijk, bij de CDU zullen ze nu opgelucht zijn. Hè? Want als vandaag al een verlies was geweest, dan was zeker de boot aangeweest natuurlijk binnen die partij. En want nogmaals, de koers is niet echt duidelijk. Het verkiezingsprogramma is er bijvoorbeeld nog steeds niet. Dus die winst is fijn. Maar als ik de CDU was, zou ik toch echt niet staan juichen vandaag. Want op landelijk niveau zie je toch dat ze wat minder concurrentie hebben van de AfD op rechts, maar juist heel veel concurrentie hebben van die Groenen op links. En die staan in de peilingen heel erg goed. Daar moet het CDU ook een antwoord op weten te vinden. Maar goed, daarvoor moet de partij weer een beetje naar links opschuiven. Dus een hele spagaat voor de CDU om die te maken natuurlijk. We zullen zien hoe het verder gaat. Dankjewel, Wouter Zwart, Duitsland-correspondent. En we gaan verder met de krant van morgen. De kranten zijn al gelezen door Jeroen van Kam. Je ziet het pas als je doorhebt. Trouw gebruikt het citaat van Johan Cruijff in een pleidooi voor een slavernijmuseum. De krant constateert dat de slavernijtentoonstelling in het Rijksmuseum veel mensen de ogen geopend heeft. Zo valt nu pas op, althans voor sommigen dan, dat op het beroemde schutterstuk van Van der Helst tussen de tientallen schutters ook een zwarte jongen staat. Laat zien dat slavernij in het dagelijks leven veel meer aanwezig was dan gedacht. Er liggen al plannen voor een slavernijmuseum, maar om dat waar te maken zijn tientallen miljoenen euro's nodig. Trouw vindt dat de politiek daarvoor over de brug moet komen. Zo'n museum is belangrijk, niet alleen voor Afro-Nederlanders, maar ook voor het onderwijs, schrijft de krant. Want je ziet het pas als je het doorhebt. Wie volgend jaar wil trouwen, is nu al te laat. Die conclusie trekt het FD na een rondje langs trouwlocaties, weddingsplanners en bruidszaken. Die gaan het in 2022 drukker krijgen dan ooit, is de verwachting. Voor de branche is het goed nieuws na het verloren coronajaar. Of, zoals een medewerker van een luxe hotel het noemt, consumenten zijn heel erg klaar voor de mooiste dag van hun leven. Snot op het strand, snot op de boot, snot in de baai. Dat is de kop boven een verhaal in NRC. Bij sommige Turkse badplaatsen kunnen ze het zeesnot niet meer zien. Dat bestaat uit microscopisch kleine algen die als vlokken in zee drijven. En het is het gevolg van opwarmend zeewater en ernstige vervuiling. Toeristen vinden het snot niet aantrekkelijk en ook de visserij wordt hard geraakt. Maar de ecologische ramp is misschien wel het grootst. Een duiker die al 50 jaar duikt, ziet de zee van Marmara langzaam achteruit gaan. Als ik nu duik, zie ik niks meer en raak ik van streek. In de Telegraaf een interview met de burgemeester van de Belgische badplaats Knokke. Daar was het vorig jaar zomerhommeles tussen de politie en Nederlandse jeugd uit het Gooi. En dit voorjaar was er gedoe met jongeren uit Wallonië. De krant vraagt zich af waarom de burgemeester niet keihard ingrijpt. Je kunt er bij dit soort kinderen van 13 of 14 wel met de gummiknuppel overheen gaan, maar ik zie meer in sensibiliseren, zegt de burgemeester. Hij waarschuwt alvast de Nederlandse ouders. Als hun kroost geweld gebruikt of spullen vernielt, volgt sowieso een boete van €350. Al is dat voor die mensen uit het Gooi kleingeld, zegt hij erbij. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. You, who are on the road, must have a code that you can live by, and so become yourself, because the past is just a goodbye. Teach your children well, their father's hell did slowly go by, and feed them on your dreams, the one they picked, the one you know by. Don't you ever ask them why, if they told you you would cry, so just look at them and sigh, and know they love you. That your elders grew high, and so please help them with your youth. They seek the truth before they can die. Teach your parents well, their children's hell will slowly go by. Them on your dreams, the one they picked, the one you know by. Don't you ever ask them why, if they told you you would cry, so just look at them and sigh. Crosby, Stills, Nash en Young met Teach Your Children. Op 17 juli 2014 gebeurde de ramp met MH17. Morgen, bijna 7 jaar later, begint de inhoudelijke behandeling van de zaak tegen 4 verdachten. Die zijn in beeld gekomen, vooral ook dankzij heel veel afgeluisterde gesprekken. Daar hebben we in het Oog al eerder over bericht. Maar hoe sterk staat die zaak nu eigenlijk tegen deze 4? Hier in de studio is Marieke de Hoon. Hartelijk welkom. Ja, universitair docent internationaal strafrecht aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ja, de inhoudelijke behandeling dus. Kun je dan zeggen, nu gaat het eindelijk echt beginnen? Ja, eigenlijk wel. Ja, okay. In ieder geval voor gewoon de normale volgers. Het afgelopen jaar hebben we heel erg veel van die voorvragen gehad. Van, is het dossier nou al wel compleet? Uh-huh. Moeten er nog meer aanvullende onderzoeken worden gedaan om dat dossier compleet te maken? Dus ja, dat is voor ons is heel belangrijk, maar vanaf morgen wordt het echt wel wat interessanter. Ja. De zaak is gebouwd op de vaststelling dat de MH17 is neergeschoten met een bukraket vanuit Oost-Oekraïne. Hoe hard is het bewijs daarvoor? Kan dat nog een juridisch gevecht worden? Ja, dat weten we natuurlijk nog niet. Dan inderdaad, hoe hard het bewijs. Dat wordt er mooi aan dat nu echt het dossier open gaat. Dus nu gaan we zien we welk bewijs er allemaal is. En of dat inderdaad dan zwaar genoeg is. En er komen dan ook deze week dan soort drie vragen. Dat zegt de rechtbank ook de hele tijd. En dan gaat het morgen begint het ook weer met wat formele dingen pro forma. Maar dan gaan ze op een gegeven moment morgen en met name overmorgen gaan ze dan hebben over de eerste twee vragen, namelijk, was het nou die boek? En gebeurde dat nou inderdaad van dat landbouwveldje bij Perfumaisky? En dat lijkt volgens mij best wel hard. Hè? Dus volgens mij is het bewijs daar best wel oké voor. Ik denk niet dat die verdediging daar nog twijfel over gaat zijn. Oh, dat wel, dat is een goede, ja. Ja, de verdediging niet wel, dat zeggen ze natuurlijk ook de hele tijd. In de voorfase was ook de hele tijd. Er moeten alternatieve scenario's worden onderzocht. Dat er een andere Oekraïens vliegtuig bijvoorbeeld MH17 heeft neergeschoten. Mm-hmm. Daarvan heeft de rechter gezegd, nou, laten we ons focussen op het hoofdscenario. Namelijk dat het die boek is. Mm-hmm. Want als het OM dat niet goed kan bewijzen, ja, dan is het ook gewoon niet wettig en overtuigend bewezen. Dus dan is er geen schuldigverklaring. Nee. Er zijn vier verdachten in beeld gekomen. Hè? Die hebben we vast allemaal wel eens gezien. Die vier knoestige koppen. Waarvoor staan ze terecht? Ja, die staan terecht voor moord en het neerhalen van een vliegtuig met de dood tot het gevolg van alle inzittenden. En die rol echt van die vier verdachten, dat gaat met name vanaf woensdag spelen in de rechtbank. Ja, want ze hebben niet daadwerkelijk de trekker overgehaald, toch? Die vier verdachten. Nee, maar in de ratio van het OM, en dat gaan we dus zien, gaat de rechter daarin mee, is dat ook zijn degene die op de knop zouden hebben gedrukt, niet de belangrijkste. Want het gaat hier dan meer om, zegt het OM, en we gaan dus zien of de rechter dat ook vindt, van als je op een gegeven moment dus vraagt om een boek, en je krijgt hem, en je organiseert dat dus helemaal, dat er zo'n boek daar naartoe gaat, dan gaat het er nu natuurlijk niet meer om op een gegeven moment wie dan op een gegeven moment in zijn oortje krijgt van ja, nu schieten en schieten. Je bent dan al helemaal bezig met het wapen daarheen brengen om natuurlijk af te vuren. En niet af te vuren op een vogel. Dat gaat dus om het neerhalen van een vliegtuig. Dus, zegt het OM, juist deze personen, dat zijn degenen die hebben georganiseerd dat er zo'n wapen naartoe kwam, zodat er een vliegtuig neergeschoten werd. En die afgeluisterde gesprekken, gaan die nog een grote rol spelen? Ja, dat is wel een heel... Er zijn ontzettend veel tapgesprekken. Ja. En bijvoorbeeld over dit, wat ik net vertelde, van het verzoeken van boek. Nou, dat is bijvoorbeeld een tapgesprek waar je dan ziet dat Pulatov, dat Pulatov, degene die dus wel advocaat heeft gestuurd, dus waar de meeste van de verdediging, de argumenten van de verdediging uitkomen, die vraagt dan, of de Dubinsky zijn opdrachtgever, die zegt, hey, wil je drie tanks? En dan zegt die Pulatov, nee, aan drie tanks heb ik niks, want we worden neergemaaid hierdoor vanuit de lucht, de Oekraïense gevechtsvliegtuigen. We willen iets om dat naar beneden te kunnen halen. Dus lange afstandsartillerie of luchtafweer. Nou, dat hoor je dus gewoon echt op zo'n tap. Ja, ik heb het ook gehoord destijds. Ja, ja. En vervolgens gaat de argumentatie van Pulatov is, ik wist er niks van, ik was er niet bij. Als ik, al die taps die ik heb ingesproken, dat is om juist om de Oekraïners om de tuin te leiden. Dat deden we expres dit soort gesprekken hebben. Ja, ik weet niet hoe geloofwaardig dat is. Nou ja, maar is het genoeg? Nou, dat moeten we echt gaan zien. Want misschien is alleen zo'n tapgesprek natuurlijk niet voldoende. Maar er ligt natuurlijk heel veel bewijs ook van welke rol bijvoorbeeld deze personen hadden in dat conflict in Oost-Oekraïne. Wat nou precies de rol is geweest. En daar wordt het gewoon heel ingewikkeld. Want strafrecht vereist de allerhoogste bewijslast. Wat hebben nou elk van deze vier personen precies gedaan dat zij dus, dat hun individueel ten laste wordt gelegd, dat zij bewust en nauw hebben samengewerkt om echt, en elk van hun moet dan ook een wezenlijke bijdrage hebben gepleegd in dat vervoeren van die boek. En dan moet de rechter er ook nog mee akkoord gaan dat inderdaad het op de plek brengen van die boek, met natuurlijk de gedachte, dan gaat er een vliegtuig omlaag, dat dan ook voldoende is om te zeggen, dan zijn zij ook degene die met voorbedachte raden MH17 hebben neergeschoten. Het klinkt alsof dat nog een hele tour gaat worden. Het wordt een ontzettend interessant proces om te volgen. En zouden er nog nieuwe bewijzen op tafel komen, denk je? Ja, want wij weten allemaal niet wat in dat dossier zit. Dus het is echt, nu gaan we echt kijken, wat is er dan allemaal voor bewijs verzameld? En dat wordt dan echt ook besproken. Dus dat kunnen we dan ook, natuurlijk publiek in een rechtszaak. Dus nu kunnen we vanaf komende week kunnen we echt zien welk bewijs er nou echt ligt. Maar hoe sterk staat die zaak? Nou, ik denk eerlijk gezegd toch wel sterk. Ja, we zullen wel argumenten horen. Natuurlijk vanuit de verdediging. En het is wel echt aan de rechter. Maar bijvoorbeeld op dit punt van, er wordt vaak gezegd, er zijn 4 verdachten. Waarvan dan die Pulatov heeft de verdediging gestuurd. En er wordt wel gezegd van, ja, die Pulatov is eigenlijk een beetje de lastigste zaak. Dus ook niet toevallig dat die hij dan een verdediging heeft gestuurd. Nee, nee. Maar ja, als je dat dan zo hoort, je vraagt gewoon, wil je 3 tanks? Nee, ik wil iets hebben om een vliegtuig uit de lucht te schieten, waar het dan op neerkomt. Mm-hmm. Ja, dan vraag je toch op dat moment om zo'n boek. En dan vervolgens zie je ook dat die Dubinsky meteen daarna zo'n boek gaat regelen. Die stond natuurlijk al klaar door de Russen aan de andere kant van de grens. Maar op dat moment gaat die boek dus naar die locatie toe. Dus daarmee kun je wel degelijk zeggen van ja, dat wat hij zei, dat had wel effect. Ja, en zouden die verdachten dan ook echt veroordeeld gaan worden? Nou, als de rechter vindt dat inderdaad dit dus allemaal bewezen is, dan worden ze veroordeeld, ook al zijn ze er niet. Maar dan krijgen ze wel dus een vonnis. Ja. Wat heb je er dan aan, zie ik je denken? Nou ja, precies, want kijk, ze zijn er niet. Er is niemand van die verdachten is morgen aanwezig, toch? Ja. Die ene heeft dan wel iemand laten komen om de verdediging te voeren. Maar verder, nou ja, dat lijkt alsof ze gewoon denken, nou weet je, laat maar. Ja, het is natuurlijk niet. Ze gaan nooit uitgeleverd worden, toch? Of wel? Nee. Nee, daar hoeven we niet op te rekenen. Maar ik denk dat er zijn een paar dingen wel belangrijk. Ten eerste is het erkenning voor de slachtoffers. Hè, dat er gewoon dan een uitspraak ligt. Het is ook heel belangrijk om ontkenning tegen te gaan. Dus als. Kijk, nu is het natuurlijk allerlei beweringen van allerlei organisaties, journalisten, Bellingcat enzovoort. Mm-hmm. Dan is dan ook in de openbaarheid het bewijs echt gewogen door een rechter, door rechters en vervolgens een uitspraak opgekomen. Dus dat staat veel sterker en dus beter in dus, nou, ontkenning tegen te gaan. En het laatste dus ook niet onbelangrijk. Ze hebben dan wel een veroordeling. En het klinkt misschien een beetje suf, want je kunt in Rusland ook prima op vakantie, maar ze kunnen niet zomaar dan meer de grens overgaan. Ja. Er hangt wel altijd dat vonnis om hen heen. En ja, het is niet perfect, maar het is ook niet niks. Nee. Nou ja, voor veel nabestaanden die nog steeds natuurlijk het gevoel hebben, er moet nog iets gebeuren, is Rusland eigenlijk de hoofdschuldige? Ja. Komt dat nog aan bod? Of? Nou, dat zou niet horen in eigenlijk een strafzaak niet, nee, tegen individuen. Maar Rusland is the big elephant in the room. Ja, mm-hmm. Rusland, dat was vorig jaar ook toen het OM begon, was meteen ging het over Rusland. Rusland zit hierachter. Als natuurlijk veroordelingen komen van deze Russen, 3 zijn Russen, 1 is een Oekraïner, dan is het natuurlijk daarmee ook al een soort van bewezen, het is Rusland. Dus Rusland komt heel erg aan de orde en het OM is ook fel in de kritiek. Dus dat is best bijzonder in een strafzaak tegen individuen. En daarnaast, wat we ook niet moeten vergeten, is parallel aan die strafzaak is Nederland ook aan het procederen in Straatsburg bij het Europees Hof van de Rechten van de Mens tegen Rusland. Dus echt specifiek voor de rol die Rusland als staat heeft gedaan. Dus ook daar gaat het weer om Rusland, of daar gaat het dan niet om welke personen, welke Russen hebben hiermee geholpen. Maar dan gaan de rechtsvragen echt om, Rusland heeft die boek geleverd, daarmee een rol gespeeld in het neerhalen van MH17. Sowieso hebben ze het niet weten te voorkomen. Dus met het leveren van de boek hadden ze dan ook een signaal moeten afgeven aan alle luchtvaart van, hey, er is daar gevaar. Ze hebben geen onderzoek ingesteld. Ze hebben het onderzoek gefrustreerd. Dus dat zijn dan de vragen die dan ook echt Rusland te verwijten zijn. En die 2 zaken, dus die strafzaak die we komende week echt inhoudelijk gaan behandelen, en die zaak in Straatsburg lopen parallel en zijn allebei heel belangrijk. Dankjewel, Marieke de Hoon, voor je uitleg. I walk along the road and past your door. Then I remember things you said. Could have been so much you're gone. The words that turn around from your song. I don't believe in miracles met Colin Blunstone. Vandaag was de deadline voor het eindverslag van informateur Mariette Hamer. Maar ze moest dus uitstel vragen, want het loopt stroef. Vrijdag maakten de VVD en het CDA heel duidelijk waarom dat is. Ze zien een coalitie met GroenLinks en de PvdA samen niet zitten. Er zijn allerlei smaken denkbaar om mee verder te gaan. En eventueel, al zijn de verschillen dan natuurlijk groot, met of de PvdA of GroenLinks. Zeg hetzelfde als Hoekstra. Dat is niet de variant die bijna het meest voor de hand ligt. Die combinatie ligt echt niet voor de hand. Integendeel, eigenlijk letterlijk wat ook Wopke. Er zit geen licht tussen mij en Hoekstra. Maar GroenLinks en de Partij van de Arbeid houden elkaar vast, zeggen ze. Hoe sterk is dat linkse verbond als het erop aankomt? Dat is de vraag. Dat gaan we eens even testen met Bram van Ooyek van GroenLinks, onder meer oud-fractievoorzitter en net afgezwaaid als Tweede Kamerlid. Goedenavond, meneer van Ooyek. Goedenavond. Ja, en met Meili Vos, zij is fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid in de Eerste Kamer. Ook goedenavond. Goedenavond. Ja, Bram van Ooyek, uw partij wil heel graag nu eindelijk eens deelnemen aan de regering, hè? Voor het eerst in haar bestaan. Nou ja, we hebben natuurlijk in 2017 al 2 maanden aan tafel gezeten. Dat doe je niet voor niks. Nee. Toen is het niet gelukt. En inderdaad is het idee nog steeds dat we heel graag willen regeren, ja. Ja, en Meili Vos, na 4 jaar oppositie bleef de Partij van de Arbeid bij de laatste verkiezing steken op 9 zetels. Maar uw partij zou toch ook wel weer heel graag in de regering willen, hè? Nou, alleen als we daadwerkelijk ook iets kunnen bereiken, ja, van waar we voor zijn opgericht. Het hoeft niet per se, maar als je, hè, we zitten er niet om, om alleen maar van de zijlijn te regeren. Ja. Dus als er inderdaad wat zaken te doen vallen over de zaken die wij belangrijk vinden, ja, dan willen we wel regeren. Ja. Nou ja, VVD en CDA die trappen nu op de rem. Dat hebben we zojuist gehoord. Ze willen niet met jullie samen. Hoe moeten we dit zien? Als een poging om het linkse verbond op de proef te stellen, meneer van Ooyek? Nou, dat is het in ieder geval, hè. Dat is, Rutte heeft natuurlijk al in de verkiezingscampagne gezegd van een niet met een wolk van linkse partijen, noemde hij dat toen, geloof ik. En ik denk inderdaad dat er stilletjes wel is gerekend op het feit dat PvdA en GroenLinks uiteindelijk toch wel, zeg maar, zich uit elkaar zouden laten spelen. Maar het lijkt nu toch op dat dat niet gaat gebeuren. Dus dan is er een nieuwe realiteit in de formatie, zou ik zeggen. Ja. En Meili Vos, ziet u het ook als een poging om het linkse verbond op de proef te stellen? Deze opstelling van Wopke en Mark? Ik weet het niet. Dat zou je eigenlijk dus aan hun moeten vragen. Uh-huh. Ik weet wel dat wij in ieder geval met GroenLinks hebben aangegeven al voor de verkiezingen dat we, als we al zouden regeren, dat we dat samen zouden doen. Omdat je samen sterker bent en ook gewoon meer kan bereiken. Dus ik weet niet precies wat de diepe zielenroezelen van Wopke en vervolgens ook Mark zijn. Maar goed, nu zit de boel wel vast. Het is toch nog steeds een crisis. Er moet snel een regering komen. Gaat GroenLinks, Bram van Ooyek, het ook niet doen voor het landsbelang, als dat de enige optie is? Is eentje dan? Nou, ik geloof dat het nu in eerste instantie aan de demissionaire minister-president Rutte is om het landsbelang in het oog te houden en te zorgen dat we aan tafel gaan en gaan praten over de inhoud, hè? Dus ja, wij hebben ons, en dat geldt geloof ik ook voor de PvdA, over het wantrouwen van begin april heen gezet, zo lijkt het. Hè? Gezegd van, nou, we zijn bereid om het gesprek aan te gaan. Mm-hmm. Ik denk dat nu de VVD en het CDA aan zet zijn om het landsbelang in de gaten te houden. Het is belangrijk dat die formatie nou eindelijk eens een keer begint en dat we over de inhoud kunnen gaan praten. Jawel, maar ik zie dus ook werkelijk niet in waar die blokkade om tot te praten en te kijken of je tot een 5-partijencoalitie kan komen, die volgens mij breed politiek draagvlak heeft, waar die blokkade nou eigenlijk inhoudelijk door zou zijn gemotiveerd. Ja, maar die blokkade is gewoon een gegeven. En dan rijst natuurlijk de vraag, stel dat GroenLinks er veel voor terugkrijgt, hogere lonen in de gezondheidszorg, onderwijs, gratis kinderopvang voor iedereen, hoger minimumloon, allemaal punten uit jullie verkiezingsprogramma. Maar dan moeten jullie wel de PvdA laten vallen. Wordt dat dan moeilijk? Wordt het dan een moeilijke keuze? Nou, dat weet ik niet. Ik geloof dat een van de redenen waarom het nu eigenlijk heel goed gaat met die alliantie tussen PvdA en GroenLinks is juist dat we inhoudelijk, en Meili Vos weet dat uit de dagelijkse politieke praktijk, in, ik denk, 95% van de gevallen op één lijn zitten. En als je dan de kans hebt om samen iets van je idealen in een regeerakkoord te verwezenlijken, dan moet je je niet uit elkaar laten spelen of voor een bord linzen laten, met een bord linzen laten lijmen, denk ik. Dan moet je ook echt doen wat je ook tegen je kiezers hebt gezegd, namelijk dat je of samen in een kabinet gaat of samen tot de conclusie komt dat het er niet in zit. Goed, Meili Vos, de Partij van de Arbeid, denkt er ook zo over? Zeker. Ik hoorde trouwens ook een mooie link van Bram van Ooyek richting het CDA. Het bord linzen, de talen kaders. Ja, zeker. Ja, wat mij eerste woordenrecht was dat toch, dat verkocht werd? Zeker, ja. Zeker. Nee, wij kennen al die verhalen. Jacob en Ezo, ja, nee. Nee, wat... Nou, oké. Okay. Als ik gewoon het verkiezingsprogramma van het CDA ook lees, snapte ik gewoon, ik stap oprecht niet waar de heer Hoekstra dan over heeft. Hè? Wat dan de grote verschillen zijn. Als ik kijk naar de sociaal-economische inzet van het CDA, lijkt dat heel erg op datgene wat ook de PvdA vindt. Als ik ook kijk aan hun visie op economische ordening, ook op het onderwijs. Ik zie hooguit wel een verschil van mening over de oplossingsrichting van de klimaatcrisis en de stikstofcrisis. Maar het is natuurlijk ook mogelijk dat als jullie voet bij stuk houden, dat dan gewoon geen van beiden in het kabinet komt. En ik kan je afvragen of de linkse kiezer daarmee geholpen is. Meneer Van Ooyek? Nou ja, kijk, ik denk dat de linkse kiezer verwacht dat als linkse partijen gaan regeren, dat ze dan programmatisch iets voor elkaar krijgen. Dat geldt inderdaad voor sociale gelijkheid, dat geldt voor onderwijs. U noemde net het hele rijtje. Dat geldt voor volkshuisvesting en dat geldt voor klimaatbeleid. Hè. Als je dat niet kunt, dan probeer je vanuit de oppositie, en dat hebben we allebei de afgelopen 4 jaar natuurlijk ook gedaan. Het is niet zo dat je in de oppositie alleen maar machteloos aan de kant staat. Je kunt ook daar dingen voor elkaar krijgen. Beter is regeren, maar wel alleen als je inhoudelijk op een aantal hoofdpunten, je kunt natuurlijk niet op alles je zin krijgen, dat snapt iedereen, maar op een aantal hoofdpunten echt daadwerkelijk een koerswijziging tot stand kunt brengen. En dat is wat de kiezer van ons verlangt, denk ik. Hoe hard gaat dit spel gespeeld worden? Ja, nou ja, kijk, ik denk eerlijk gezegd, de VVD heeft onder Mark Rutte 34 zetels gehaald. Ik denk dat het tijd wordt dat de VVD nu zorgt dat de formatie op gang komt. Hè? En dat dus de vraag hoe hard dat gespeeld wordt in eerste instantie bij hem op tafel ligt. En hij moet zichzelf echt afvragen en bij zichzelf te raden gaan over de vraag waar die blokkade van PvdA en GroenLinks, twee superconstructieve partijen, zou ik bijna zeggen, waar die door gemotiveerd kan worden. Hij houdt de formatie op door hij moet gewoon tegen Wopke Hoekstra zeggen van, en nu hebben we lang genoeg getraineerd, we gaan nu praten. Dat lijkt me de stap die nu gezet moet worden. Ja. En Rutte heeft daar wat dus hij moet bewegen. En bij jullie beweegt er dan niet iets? Nou ja, wij hebben al heel erg bewogen door, hè, we hebben begin april, zoals u weet, een debat gehad waarin een overgrote minderheid van de Kamer het vertrouwen in Rutte opzegde. En een overgrote meerderheid van de Kamer zeer betreurde wat er was gebeurd. We hebben ons daar overheen gezet. We hebben gezegd, we willen het gesprek nu aangaan. En het gaat volgens mij gewoon niet aan om dan als grootste partij te zeggen van, we willen dat gewoon niet. Ja. We gaan liever met Joost Eertmans praten dan met GroenLinks en de Partij van de Arbeid. Ik vind dat volstrekt onlogisch. Meili Vos zei het ook al, er is inhoudelijk geen enkele reden voor te verzinnen om dat gesprek uit de weg te gaan. Dus de verantwoordelijkheid ligt in eerste instantie nu bij de leider van de grootste partij. En dat is, of we dat nou leuk vinden of niet, Mark Rutte. Meili Vos, hoe hard wordt het gespeeld? Dat weet ik niet. Nee. Dat weet je nooit met dit soort processen. Nee. Alleen achteraf kan je er lessen van trekken. Ja. Maar inderdaad, ik vind het een beetje vreemd van zowel de heer Rutte als de heer Hoekstra om in een crisis als deze te draaien. Kijk naar de bezuidenburen. In België hebben ze midden in de coronacrisis een 7-partijen-kabinet weten samenstellen met echt een brede vertegenwoordiging. Eigenlijk een bijna een kabinet van nationale eenheid.

escura. Campo de cebolas e eu sem te encontrar. Eu fui mesmo até à casa do fado, mas tu não estavas em nenhum lado. Mas porquê é que a gente não se encontra? Mas porquê é que a gente não se encontra? Já estou sem saber o que hei de fazer. Se seguir em frente, ai Madre de Deus. Se voltar atrás, encheados meus. E o rio diz que tarde infeliz. Mas porquê é que a gente não se encontra? Mas porquê é que a gente não se encontra? Já estou farta disto, farta de verdade. Vou beber a bica, sentar e pensar. Ver se esta saudade, ai, fica ou não fica. E talvez sem querer não querem lá ver. Sem te procurar, te veja passar. Sem te procurar, te veja passar. Fado Procuram van Anna Maura. John's poëzie-rubriek. Nou, dag John. Goedenavond. Wat is er deze maand poëtisch aan de orde? Nou, het Nederlands Filmmuseum bestaat 75 jaar. Dat zit nu in AI, hè, in Amsterdam-Noord. Ja. En daar zie je aan de achterkant nu 6 gedichten hangen van dichters uit Amsterdam-Noord die zich hebben laten inspireren door films. Ik lees Vondst van Laurine Verweijen. Je was prachtig zoals je daar lag. Het regende niet, maar was koud. Ik kon je adem zien. Ik heb mijn jas geopend, je tegen mijn borst gelegd en de rits langs je rug weer omhoog getrokken. Het verbaast me nog altijd hoe snel je huilen stopte. Het gemak waarmee je je overgaf aan een vreemde. Het spijt me dat ik toen je deken niet voor je heb meegenomen. Ik geloof dat het een dinsdag was. Er staat helaas niet bij op welke film dat geïnspireerd is. Nee, ik zou het ook niet weten zo gauw. Dat is Beau Travail uit 1999. Ik weet niet of dat veel mensen iets zeggen. Maar er zijn gelukkig ook gedichten bij geïnspireerd op films die iedereen kent. Apocalypse Now, Do the Right Thing en The Space Odyssey. Maar dan kom je weer bij Ibrahim Selman en die dicht over het mij onbekende Meshes of the Afternoon uit 1943. Een bloem valt, een muur kust de vrouw. Haar schaduw heeft haast. Trilt omhoog de trappen op. De sleutel ontsnapt aan het sleutelgat. Valt. Wat vind je hier bijzonder aan? Nou ja, wat ik zei, hè, dat iedere voorbijganger die gedichten kan lezen. Dit is poëzie in de openbare ruimte. Gedichten buiten het boek. Is dat eigenlijk iets van de laatste decennia? Ja, er wordt veel gedacht. Men veronderstelt vaak dat het allemaal begonnen is met Alles van Waarde is Weerloos van Lucebert. Vanaf 78 op een hoog verzekeringsgebouw in Rotterdam. Maar het is al veel ouder, want ik fietste van Ai weer Noord in en zag toen in de Putterstraat, dat is de Vogelbuurt, een echte volkswijk, met net 100 jaar geleden gebouwd, gedichten uitgehouwen staan in de gevels. Ten tijde toen loopgraaf en duikboot waren den zonen des nabuurs tot woning en graf, mocht Holland uw kroost met voldoening hier staren op het vredigde huis dat uw liefde hun gaf. Ja, toen rijmde het nog, hè? Ja, en het liep. Ja. Eerste Wereldoorlog voorbij, verwoestingen en dan is er weer vredige woningbouwen. Ja. Die U van uw liefde blijkt dan weer recht tegenover op de tegenoverliggende muur. Omhoog rees Noach's ark op tuimelende vloeden, waarover bliksem flitst en harde donder knalt. Zo rees in oorlogstijd, toen wereldstormen woeden, dit bouwwerk blij omhoog, van Godes schuts omwalt. Nou. Dramatisch, ja. Hè? En die U is dus God. Ja. En dat is 100 jaar geleden. Hoe is het nu met de openbare poëzie? Nou, in de laatste 10 jaar is er volgens mij een ware explosie van poëzie buiten het boek. De Kila van der Starre is gepromoveerd erop en die houdt een site bij, straatpoëzie.nl. En die zegt de score aan gedichten in de openbare ruimte staat nu voor Nederland op 2700. Maar ik durf er wel onder te verwedden dat het veel meer is. Want om op die site te komen moet je eerst zo'n gedicht aanmelden. En veel mensen weten dat niet, dus er zijn er veel meer. Ik fiets de elders Amsterdam-Noord door en daar kom je gedichten tegen. Tweeregelige gedichten aan de Meteorenweg in Tuindorp-Ossaan en verderop in die wijk. Dit gedicht van Toon Tellegen, Harder geklopt. Harder geklopt. Luider gezegd wie je bent. Misschien is er niemand. Misschien wegen iemand en niemand hier evenveel. Maar ja, Toon Tellegen is een professional, hè? Ja, maar ja, er zijn ook veel. Er zijn ook op het moment 400 gedichten hangen achter ramen in Amsterdam Noord. En die zijn samengesteld door de dichter Klaatje Gaijes. Dat is geen pseudoniem. En die heeft buurtbewoners geïnterviewd. En op wat die vertellen over hun buurt, heeft ze ja, een soort van democratische poëzie. 20 gedichten gemaakt. En van elk gedicht hangen er 20 achter de ramen in de buurt. In totaal 400 dus. Van haar zelf hangt trouwens nog aan de Nieuwe Dammerdijk een oud coronagedicht. De groeten van ons. Wij zitten hier binnen op moed te broeden. We zijn benieuwd wat eruit komt. Ze wou haar project nog helemaal uitrollen over heel Amsterdam, als het 750 jaar bestaat, maar dat is van hoge hand afgewezen. Oh. Zonder opgave van redenen trouwens. Jammer, toch? Ja, dat is jammer, maar ik moet zeggen, democratische poëzie is niet noodzakelijk ook goede poëzie. Maar daar staat weer tegenover dat het stadsdeel, als straks gevierd wordt, dat het een eeuw geleden bij Amsterdam werd ingelijfd, een openbaar schaduwgedicht krijgt. Wat is dat, een schaduwgedicht? Nou, dat wordt in spiegelschrift aangebracht op de grote ramen van het stadsdeelhuis. En als dan binnen licht brandt of de zon schijnt er doorheen, dan moet iedereen het op het water in de gracht eromheen weerspiegeld kunnen lezen. Leuk. Schaduwgedicht, ja, leuk. Maar als ik jou zo hoor, is het wel een beetje rijp en groen, hè, die openbare poëzie. Ja, dat is zeker waar. Dat is aan de andere kant ook wel het leuke. Het is een beetje een anarchistische poëzie, want de kwaliteitsuitgever van een toets van een strenge uitgever of redacteur, die ontbreekt. En daardoor wordt menig mooi uitzicht in Nederland voor mij bedorven, doordat iemand daar zijn diepste emoties in kreupelrijm heeft uitgedrukt. Ja. Maar dat komt nog wel eens voor, Mieke. Nou, jij bent wel streng, voor. Hoor. Ja. Ja, ik ben streng, ja. Het loopt niet. En het is toch ook wel leuk? Nee, dat zeg ik. Anarchistisch. Moet kunnen, laat ik het zo zeggen. Ja, de hechte omwonenden eigenlijk aan die gedichten in de buitenlucht, dat je weet? Nou, die Kila van der Sterren zegt dat je er vaak heel weinig over hoort, totdat een muur waarop zo'n gedicht staat of een monument gesloopt moet worden. En dan is het een en al, waar blijft ons gedicht? Het moet terug. Ja. En dan zijn die dichtregels dus kennelijk deel geworden van de identiteit van de buurt. Ja. En wat verklaart de populariteit van buiten? Ja, is moeilijk te zeggen. Behoefte aan zingeving of aan reflectie. Even stilstaan bij een verrassende gedachte. We gaan niet meer naar de kerk. Misschien zoeken we poëzie in het leven. En wat ik heel mooi vond, dichter des Vaderlands Anne Vechter in de tijd, die voelde zich reuze gesterkt als ze in een moeilijke periode van haar leven dagelijks door de Manningstraat fietste in Amsterdam en daar op een muur het beroemde gedicht las van Emily Dickinson. To make a prairie. It takes a clover and one bee. One clover and a bee and reverie. Yeah. The reverie alone will do if bees are few. Ja, een klover, dat is een klein. Ik ken het, een klavertje, hè? Ja. Klavertje. Ja, waar eindig je mee, John? Nou, met Ida Gerhuyt, want die blijkt absoluut kampioen Nederland van poëzie in de openbare ruimte. Veel meer dan ex aequo op de tweede plaats Luce Bert, Paul van Ostaaien en de mij onbekende Pien Storm van Leeuwen. Maar Gerhuyt, hier met Naar U, zou zo in een park of een tuin kunnen. Dit is de eerste schuchtere groei. Een zich ontplooien naar het licht. Eens is van liefde en geduld de tijd vervuld. Dan staat mijn stille tuin in bloei. En elk aandachtig bloemgezicht is toegericht naar u. Ja, en dat is ook nog eens een heel mooi gedicht in deze tijd van het jaar. Ja. Nu alle bloemen. Voor je alles barst uit inderdaad, in onze tuin ook. Precies, dus dat had je niet beter kunnen kiezen. Nou, dankjewel. We gaan extra opletten op de poëzie in het in de openbare ruimte. In de openbare ruimte. Goed, we zijn aan het eind gekomen van de uitzending. En morgen dan is Chris Keijne hier. En zometeen Premra de Kishoen met Zwarte Priet praat. Dag. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. De strippenkaart werd de OV-chipkaart. Telefooncel werd mobiele telefoon. En FM?